birlikte göreceğiz. Bu dersin tam adı bir de politik kültür değil mi? Bir kültür lafı da vardı. Politik kültür ve toplum. O kültür meselesi önemli. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. 20. yüzyıl yani geride 10 yıl kadar oldu. Geride bıraktığımız 20. yüzyıl insanlık gezegendeki insanlığın tarihindeki en önemli bazı olaylara ve fikirlere de sahne olmuş bir şey. Ve bu konuda dünyanın önemli tarihçilerinden biri var. J.R. McNeill diye bir adam. O da 20. yüzyıl dünyasının çevre tarihi diye bir kitap yazmıştı. Bunu Bilgi Üniversitesi'nin öbür kampusunda çevre politikaları dersinde de kısmen öğrencilerle birlikte, 3. sınıflarla birlikte görmeye de başladık. Yani Güneşin Altında Yeni Bir Şey adını taşıyor ve 20. yüzyılın tayin edici ama iyi bir anlamda olmayan bir şekilde tayin edici bir önemi olduğunu söylüyor. Şimdi bu uzun boylu laf salatasını filan kısa kesip şunu söylemek istiyorum ki yani dünyadaki çevredeki değişme gezegenin kendisi kadar eski bir değişim aslında. Yaklaşık 4 milyar yıl gibi bir zamanı var. Biz de yani bizim atalarımız, biz derken Türkiye'dekinin aksine insanları kastediyorum, insan türünü. Milliyetle o kadar çok ilgili değilim. Bundan sonra da çok ilgilenmek gibi bir niyetim de yok. Biz olarak insanların ataları da daha pek insana benzemez haldeyken de ama bütün kariyeri boyunca, bunu kariyer dersleri gibi de sayabilirsek biraz, gezegen üzerindeki kariyeri boyunca insan muhtemelen 4 milyon yıldan beri bu çevreyi değiştiriyor. Ama hiçbir zaman 20. yüzyıldaki kadar çevrenin değişmiş olduğu söylenemez. Yani insanın bu gezegen üzerinde ayağa kalkıp yürümeye başladığından itibaren gerek yoğunluk, gerek boyutları kapsamı olarak, gerekse de hızı olarak çevreyi değiştirmek, yani bu gezegeni başka olduğundan başka bir hale getirmek konusundaki çabaları 20. yüzyılda olduğu gibi hiçbir zaman bu 4 milyon yıl boyunca görülmemiş bir şeye, boyuta ulaşmıştır. Bu kitap 20. yüzyılı alıyor sadece ve orada bitiyor. Onun üstüne bir de işte Afganistan ve Irak savaşlarını filan da eklememiz gerekecek. Ama yani şu hepinizin de çok iyi bildiğini sandığım bir nokta var. Belli nicelikler biriktikçe bir noktadan sonra bir kanun gereği niteliğe de, nicelik niteliğe de dönüşür ve niteliksel bir değişim olabilir ve bu da işte tam da bahsettiğimiz şey bu. Yani bir noktada bir şalter düşer ve değişir ve ondan sonra bir daha artık eskisi gibi bir alışa geldiğimiz bir dünya bir daha asla olmayacaktır. İşte şimdi durumumuzda bu meselede. Yani 1500'den bu yana ekonomik büyümenin boyutlarına ilişkin bazı rakamlar veriyor. Onları çok uzatmadan şöyle bir kelimeyle verecek olursak, yani 1500 yılıyla yani 1492 diyelim, işte yeni bir kıtanın keşfi Kristof Kolomb'un ayak basmasıyla başlayan büyük bir soykırımla da devam eden muazzam bir kaynak paylaşımı Amerika'nın Amerika kıtalarının keşfi. Oradan 1992'ye kadar, yani tam 500 yıllık bir süreç olarak bakıldığı zaman dünyanın gayri safi milli hasılasının yaklaşık olarak 120 katına çıkmış olduğunu görüyoruz. Ve bu büyümenin çok büyük bir kısmı da 1820'den sonra gerçekleşmiş. En hızlı büyüme ise 1950 ile, yani 2. Dünya Savaşı gibi olağanüstü bir yıkım gerçekleştikten sonra, biraz işte kendilerini toparlama, üstlerini başını silkip tozları filan yıkıntıların altından kalktıktan sonra insanlar büyüme tutkusuyla hareket etmeye başlıyorlar ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne gelen büyümenin akla hafsala almayacak bir şey olduğunu gösteren rakamlar var. Yani inanılmaz bir büyüme fenomeniyle karşı karşıyayız ve bu 20. yüzyılın en belirgin kültürel, ekonomik ve sosyal fenomeni olarak, olgusu olarak bakılabilir. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman benzeri görülmemiş bir şey var. Ortalama bireyin geliri de 9 kat artmış durumda, gene aynı 1492-1992 yılları arasındaki döneme bakıldığı zaman. Yalnız tabii asıl bugün sizinle paylaşmak istediğim, belki de en önemli konu olan şeyin söyleyeceğim şimdi. Bu büyümenin bir bedeli olmuş durumda. Özellikle insan topluluklarına da büyük bir köle emeği kullanımı mesela kaynak olarak, muazzam bir köle emeği sömürüsü, ama ondan da daha büyük boyutlarda olmak üzere çevre dediğimiz doğa üzerindeki etkileri yıkım derecesinde büyük bir bedele yol açmış durumda. Öbür taraftaki çocuklara nüfustaki patlamayı filan anlatıyorum ama bugün o dersleri saatler bu saati sürdürme imkanımız var. Halbuki sizin o kadar çok sizinle beraber olacak bir durumumuz yok. Sizin de o kadar sabrınız olacağını da tahmin etmiyorum. Onun için de geçiyorum ama yani yaklaşık olarak şunu söyleyelim sadece. Enerji tarihinden bahsedeceksek, dünyada bir enerji kullanım tarihinden bahsedeceksek 10 bin yıldan bahsedebiliriz, işte tarım, endüstri, yani şeye kadar, endüstri devrimine kadar, tarım devriminin başlayıp da insanların yani avcı ve toplayıcı olmaktan vazgeçip yerleşik düzene geçmelerinden sonra somatik enerji rejimi denen, yani beden gücünü ya hayvanların ya da kölelerin emeğini kullanarak enerjiyle gelişmiş bir medeniyet vardı. Fakat şeyden sonra 1820 gibi bir rakam demin telaffuz ettim. Ama daha çok belki 1850'yi falan da alabiliriz. Yani buharlı makinenin icadından sonra Newcomen diye bir adamın yaptığı bir şey. Son derece verimsiz bir alet. Ama onun yani James Watt'ın işte malum buharlı makineyi, ikisi beraber geliştiriyorlar İngiltere'de ve bu kömür yakılmasına ve buhar gücüyle o zaman beden enerjisinin, somatik enerjinin yerini doğrudan doğruya fosil yakıtların, kömürün almasını sağlıyor. Orada da fosil yakıt çağına geçtiğimiz söylenebilir. O tarihten beri de endüstri devriminde egzosomatik diyor J.R. McNeill buna. Yani beden dışı bir enerji kaynağıyla. Fosil yakıt derken de o zaman itibariyle şeyi kastediyoruz tabii. Kömürü, başka bir şey bilinmiyor. Buharı elde etmek için kömür yakıyorlar. Yani daha doğrusu önce ormanları falan yakıyorlar ama asıl endüstri devriminin şeyine ağaçların yakılması katiyen yetmiyor tabii. Ve o kömürü taşımak için gerekli araçları da çalıştıracak olan şey gene kömürün kendisi oluyor ve böylece muazzam bir genişleme ve işte insanların fosil yakıt çağı dediğimiz şey yani başlıyor. Ondan sonra yerini petrole hiçbir zaman yer değiştirmiyorlar. Onun yanına kömür, kömürün yanına petrol, ondan sonra da doğal gazın da belli ölçüde kullanılmasıyla günümüze kadar gelen fosil yakıt çağı olduğunu söyleyebiliriz. Fosil yakıttan kastedilen şey de doğrudan doğruya işte güneşin enerjisi, yeryüzüne temel enerji kaynağı olarak güneşin bir şekilde işte fotosentezle bitkilerin yarattığı fotosentezle elde edilen bir dönüşüm söz konusu biliyorsunuz. Ama fosil yakıtlar işte bütün bitki ve diğer hayvan canlıların ölüp ondan sonra da toprağın içine gömülüp büyük belli bir basınç ve özellikle de ısı altında kalarak sonuçta yakıta dönüşmesi. Petrol de böyle, kömür de böyle, doğalgaz da böyle ve biz fosil yakıt çağına geçtik ve bunun dışına da çıkmayı başaramazsak eğer hem de çok kısa bir süre içinde. Temel mesajı bu. Başkaları size aksini söylüyorlarsa da inanmayın ve Ömer Madre'ye inanın. Çünkü ben esas itibariyle kerameti kendinden menkul olan biri değilim. Ve sadece bu dünyada bu konuda çalışmış olan en önemli bilim insanlarının o korkunç, biraz da karmaşık bir dille anlattıklarını çözüp önce kendi cehaletimi giderip sonra da sizin gibi cahillere nakletmekle geçen bir ömrüm oldu. Son 15 sene diyebilirim buna ya da belki biraz daha az. Fakat iki önemli sonucu var bu enerji yoğunlaşmasının sonunda 20. yüzyılda muazzam bir rekora ulaşmış durumda. Enerji kullanımında da dünya yakıt üretiminde de enerji kullanımında da bütün rekorlar kat be kat kırılmış ve ekonomik büyümede buna paralel olarak insanları kendilerini çok en azından gönüllerini zengin hissetmelerine yol açacak bir gelişme olabiliyor. Yani sadece kömür, petrol ve doğalgazla mümkün olabilecek bir ekonomik büyümenin adeta bir devrim boyutunda gerçekleştiğini biliyoruz. Bu da işte bizim bir açıdan da içine düşmüş olduğumuz büyük bir tuzağı da oluşturuyor. Birazdan ona da değineceğim. İki büyük bu enerji kullanım entansifikasyonunun yani yoğunlaşmasının iki çok önemli sonucu var. Bir tanesi muazzam bir kirlenme. Hava, su ve bilum canlılar üzerindeki kirlenme etkisi. Bir ikincisi de hem güç anlamında, power anlamında, iktidar, muktedir olma anlamında, siyasi anlamda yani, hem de tabii onunla tamamen paralel olan servet anlamında, wealth anlamında da müthiş bir eşitsizlik düzeninin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Çeşitli sebeplerle ki bunların arasında şansın da büyük rolü var. Yani insan garip bir şekilde şanslı da bir tür olduğu söylenebilecek bir şey. Bunu söylemek çok bilimsel gibi görünmüyor ama yani bütün bu hadise, bahsettiğimiz bütün hikaye işte 10 bin yılın işinden bahsediyoruz. Yani medeniyet, insan medeniyeti yerleşik düzene geçmesiyle ancak mümkün olmuş olan bir şey. Ondan önce boşuna diyebilirsiniz kelle gezdirme. Bu anlamda, anladığımız anlamda medeniyette sahip değiliz. Yani bütün her şey bu 10 bin yılın içine sığmış aslında. Yani ateşi de muhtemelen bilinçli bir şekilde kullanmak. Yani ateşin yakabilmek anlamıyla ateş de, tekerlek de, gökdelenler de, cep telefonu da, demokrasi de, şehirler de, faşizm de, hepsi birden bu milliyetçilik filan da bu 10 bin yıla sığmış, hatta 10 bin yıldan bile kısa. Neden peki? Çok basit bir şansın rolü orada işte. İstikrarlı bir iklim koşullarının devam ettiği tek dönemde bu da ondan, insanlığın tarihindeki. Daha önce sürekli olarak gidip geliyor, yani korkunç bir buzul çağına giriyor. Ondan sonra çözülüp gayet sıcak, dayanılmayacak kadar kimi yerlerde sıcak oluyor. Ve asıl medeniyetlerin yaşanabildiği ve kurulabildiği ve en önemlisi de sonuncusu işte bahsettiğim bu son 10 bin yıllık buzullar arası çağ deniyor bunlara. Interglacial Age adı veriliyor. Ilıman insanların sevdiği ve kendi şeylerini geliştirebildikleri, bütün yaratılarını, becerilerini ortaya koyabilmelerine imkan tanıyan iklim şartları bu. Tabii ki bunun insanın olağanüstü gelişkin bazı şeylere göre, diğer bütün türlere göre farklı bir dil ve ona bağlı olarak da düşünme ve yaratıcı olma yeteneğinin de payı var şans kadar, ama son durağa kadar da bu şekilde gelmiş durumdayız. Şimdi 20. yüzyılın, ki hala 20. yüzyılın tabii çok 21. yüzyılın çok başında olduğumuz için 20. yüzyılın etkilerinden bahsetmemiz çok doğru olur. Yani bugünkü en azından benim odaklanmak istediğim konunun özü bu. Madem dersin şeyde ideolojiler ve aynı zamanda kültür, politik kültür. Şimdi bu şeye bakalım. J.R. McNeill 20. yüzyılda bitiriş chapter'ında, bölümünde, 11. bölümde diyor ki 20. yüzyıl da büyük fikirler oluştu diyor. Ve birincisi bunlardan, yani çevre konusunda, doğa ya da hayatın kendisi, yaşamın kendisi hakkında ne düşünüldü? Ta 1970'e kadar önemli bir şey taşımıyordu diyor. İşte 1968 diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum. 68'e kimileri dünyada yaşanmış en önemli iki devrimden biri sayıyor. Immanuel Wallerstein adlı bir düşünür. 1848'i, bir de 1968'i, benim de mensubu bulunduğum 68 ile 60'lar kuşağının devriminden bahsediliyor. O zamanlar insanlar büyük bir adalet kaygısıyla, bir de rock'n'roll'un filan da etkisiyle sokaklara çıkmışlardı ve savaşlara karşı çıkıp serbestçe sevişmeyi filan da öneren ilginç bir dünyanın peşinde koşmuşlardı. Yenildi o devrim. Ama arkasında bıraktığı çok önemli bazı şeyler oldu. Çok kısa sürede yenildi. Yani emperyalizmin yayılmasını önleyemediler. Adaletsizlikleri gidermeyi de önleyemediler ama iyi çalıştılar. Çalıştık belki, ben de küçük bir pay biçerek kendime söyleyebilirim. Ama geriye çok temel bazı şeyler bıraktılar. Fikirler bıraktılar. O da mesela insan hakları, temel insan haklarının gelişmesinin son derece yaygınlaştığı bir dönem 1970'ten sonrası, gelecek kuşakların hakları, yani doğmamış kuşaklara kadar varan nesillerin hakları, ki bu da çevre hakları diyoruz. Onun da muazzam temelleri o dönemde 68'de 60'lı yıllarda atıldı. Ve tabii ki kadın hakları, eşcinsel hakları filan, böyle büyük bir haklar hareketinin perçinlendiği bir dönem olduğu söylenebilir. Büyük fikirlerin bir kısmı budur ve J.R. McNeill da şöyle anlatıyor bunu. Bir fikir başarılı olduğu zaman, tuttuğu zaman, tırnak içinde tutmak diyebilirsek buna, o zaman git kendi başarısını kendi yaratıyor. Yani tutması daha da başarılı, more successful hale getiriyor diyor. Ve yani yerleşiyor sosyal ve siyasi sistemlerin içine ve yerleştikçe, yerleşik bir fikir haline aldıkça da daha çabuk yayılmasına yol açıyor. İşte çevre fikirlerinin filan da yayılması kısmen buraya bağlanabilir. Ama bir ikinci ideolojik gelişme, büyük fikir daha vardı. O da teknolojik gelişmeye ve büyümeye olan inanç. Yani teknoloji tarihini inceleyen tarihçiler falan, araştıranlar mesela böyle teknolojik kendi içine hapsolma gibi lock-in dedikleri bir durumdan da bahsediyorlar. Yani bir kere böyle yerleşik saymaya başladığınız zaman o fikrin içinden, o çerçeveden, paradigmasından çıkamaz hale geliyorsunuz. Böyle de bir şey var. Şimdi 20. yüzyılın bütün yüzyıllara damgasını vuran en önemli yüzyıl olan bu 20. yüzyılın temel şeyi teknolojiye muazzam bir inanma ve teknolojiyi kullanarak da büyüyüp daha da zenginleşme fikri. Öyle de bir rakam var ki mesela kimya endüstrisinde dünyada 1930'da kimya endüstrisi 1930'da sadece 1 milyon tonluk organik kimyasal üretirken 1999'da 100 yıl kapanırken sadece 70 yıl sonra 1 milyar tona çıkartmış durumdalar. Yani aklın, hafızanın kolay kolay kavrayamayacağı bir büyüklükte, hızda gelişen bir büyümeden bahsediyoruz. Modern politik fikirlerde, burada eminim pek çok derste ayrı ayrı tartışmakta olduğunuz modern politik fikirlerinde böyle en daha önceki yüzyıllarda hiç görülmemiş bir şekilde yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri de milliyetçilik, ulusalcılık da diyebiliriz. Fransız devrimiyle doğmuş ama bütün kültürler ve şeyler arasında, kıtalar arasında seyahat ederek çeşitli biçimler altında yeri alıyor ve bu bunun da çevredeki, çevre üzerinde yaptığımız etkiler üzerinde müthiş etkileri var ama onları da, çevre üzerinde yaptığı etkileri de şimdi buraya sıkıştırmanın bir alemi yok. Benim en çok ilgimi çeken hususlardan bir tanesi bu, bütün bu işte yükselen Avrupa'nın çok Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'na giden günlerde özellikle yükselen bu ulusalcı hareketler içinde çevre konusuna pek eğilen yok. Mesela Mussolini'de filan ilginç bazı fikirler var. İtalyan diktatörü, faşist diktatörü Mussolini'de, ama mesela işte bir nehrin yerini mi değiştirmek istiyormuş, şimdi bulamıyorum yerini, ama fikir şu, daha serin hale getireceğini İtalya'nın düşünüyor. O yaptığı doğaya müdahaleyle daha serin olunca da ne olur? Bulamadınız mı? Tabii ki daha savaşçı insanlar yetiştirilir. Yani İtalyan faşizmine asker yetiştirmek için daha serin bir ortam yaratma planları var. Şimdi buradaki ana fikir toplum mühendisliği dediğimiz şey. Yani bir insanın, bir fikrin ya da bir liderin ya da genellikle ikisi birden o tarihlerde görülen büyük bir liderle büyük bir fikrin bir arada gelmesiyle biz bu toplumu değiştirelim diye yola çıkması, daha bütün dünyaya da hakim kılalım vesaire vesaire. Şimdi bunun da hepsi hem gücü hem zenginliği, refahı, yani power'ı da wealth'ı da arttırmaktan geçiyor. Ve mesela böyle küçük örnekleri de var. Bir nüfusu da büyütmek için, başbakan duymasın, bazı tasarılar da yapılabiliyor. Pronatalist hareketler deniyor buna. İşte ne kadar büyük bir nüfusu olursa o kadar dünyaya egemen olur, kendini savunur filan anlayışları da var. Bunun en parlak örneğini de, en başarılı örneğini de Romanya'daki, adı sosyalist olmakla beraber kendisi aslında korkunç bir diktatörlük olan Çavuşescu döneminde görüyoruz. 1965'te 30 milyon Rumen olsun 20. yüzyıl sonuna kadar, 2000'e gelinceye kadar demiş. O zamanki nüfusu çok daha düşük ve her türlü nüfus kontrolünü yasaklamış ve insanları da polis gözetimine atmış. Yani çocuk doğurabilecek kapasitede olan kadınları gözlemek için filan. Sonunda iki katına çıkartmış doğum şeyini filan, Romanya'nın şeyi için, zaferi için, başarıları için falan. Fakat Stalin'in Sovyetler Birliği'nden, Rusya'sından da 1979'da İran'da Umeyni'nin devriminden sonra filan da mal edilen bazı böyle büyük toplum mühendisliği planlarına da rastlanıyor. Ama bunu faşizmden ibaret olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Zaten Stalin'in adını da söyledim. Yani herkesin kafayı esas olarak takmış olduğu konu doğayı bir şey olarak görebilmek. İnsanların hizmetindeki temel bir kaynak olarak yorumlayıp hamur gibi yoğuracak bir hale ve ondan sonra zenginlikleri artıracak vesaire vesaire diye büyümenin yolu olarak ve buna bir açıdan jigantizm de denebilir. Yani devleşme hastalığının da bir şeyi. Yani öyle bir değiştirelim ki diyorlar, tabiatın, hatta bu deyim kullanılmış durumda. Sovyetler Birliği sırasında daha komünizm egemenken bir yöneticinin terimi de bu. Doğanın hatalarını düzeltelim arkadaşlar, daha doğrusu yoldaşlar diyor. Ve mesela böyle düzeltme çabalarının sonunda dünyanın en büyük dördüncü iç denizi olan Aral Gölü şimdi artık onda birine filan inmiş vaziyette. Haritada gösteremiyorsunuz. Uydu fotoğraflarında da deniz filan gözükmüyor. Böyle şeyler de oldu. Aynı şeyin Çin'de de dünyanın en büyük 3 Boğazlar Barajı'nı yaptıktan sonra neler geleceğini bilemiyoruz başına. Sonuç olarak yani hem Marksist kökenli akımlarda da hem de kapitalist dediğimiz kesimlerde de aynı şeyin, büyüme hastalığının hatta bir devlet dini olarak karşımıza çıktığını geliyoruz. Ve üstelik de yani Endonezyalılar ve Japonların örneğini de vermiş. Yani rejim falan fark etmiyor aslında. Ekonomik büyüme tapıncı muazzam bir şey yaratıyor. Çünkü sınırsız ölçüde yolsuzluğun da yapılmasını, yolsuzlukların filan da üstünün kapatılmasına yol açıyor. Çünkü ekonomik büyüme devam ettiği sürece her şeyi hoş görebilme imkanı var. Bir çeşit fetiş olduğunu, bir state religion yani devlet dini halini almış olduğunu da söyleyebiliriz. Ve sürekli bir, ebedi bir ekonomik büyüme teranesiyle ve kültüre işlemesiyle, yani tamamen içselleştirilmiş olarak hiç kimsenin artık, sanıyorum sizlerin de hem annelerinizin, babalarınızın kuşağı hem de kendi kuşağınızda ekonomik büyüme olmadan mutluluğun, gelişmenin ve refahın mümkün olamayacağına dair, bu iki kavramın bir arada olamayacağına dair bir anlayışa sizin de sahip olduğunuzu tahmin ediyorum. Şimdi yoklama yapacak halim yok, sınavda yapacak ama yani büyük çoğunluğa, çünkü tamamen içselleştirilmiş bir anlayıştır. Yani ekonomistlere terk edilen bu dünyada, çünkü ekonomistler en çok anlıyor diyorlar. Politikacılar da ekonomistlerle el birliği yapıp sürekli olarak çeyreklerle ölçülen büyüme oranları veriyorlar bize. 56 çeyrekten beri hep büyümeyi arttıran bir durum deniyor ve bunun son şey olarak da büyüme fetişinin son olarak commons denen, yani insanların ortak varlığını oluşturan son mer'a gibi arazilerin sonuncusu olan gökyüzünün de paylaşımına kadar gelip dayandı bu büyüme hastalığı yüzünden. Son derece vahim ve önemli felaket tellallığı yaptığımı da düşünecek olanlara baştan da uyarmıştım diyorum. Baştaki kadar sempatik bulamıyorsunuz beni ama önümüzde açılan 8-10 yıllık bir süre var. Her şeyin bitmeden harekete geçebilmemiz için diyeceğim. 10 yılı da diyemeyebilirim aslında bu konunun en önemli, yani dünyanın en büyük iklim değişikliği konusundaki uzmanı sayılan Dr. James Hansen 2006'da yazdığı bir makalede 10 yılımız var demişti. Demek ki daha da az bir süre içinden, yani önümüzde çok az bir daralan bir pencere içinde hareket ediyoruz. Sizi korkutmak için de söylemiyorum. Benim kaybedecek çok fazla bir şeyim yok. Fakat şimdi şöyle bir şeye geçelim. Ya hayatımızın en her noktasına nüfuz etmiş olan bir kültür şeyi var. Bir sistem var. Ve bununla nasıl baş edeceğimiz meselesi var yani. Yani şimdi yıllık böyle rezalet, bütün ülkeler için utanç kaynağı olan bir manzaradan bahsetmek istiyorum. Bu maalesef son zamanlarda Türkiye'de de rastlamaya başladığımız bir şey. Öyle bir an geliyor ki bir büyük mağazada, beyaz eşya satışlarında ya da herhangi başka bir şeyde bir indirim yapılıyor ve insanlar bir gece önceden, saatler öncesinden kuyruklar oluşturuyorlar. Sonra birbirine kapılar açılıyor sabaha karşı, işte sabahın bir vaktinde ve arada ezilenler, hastaneye kaldırılanlar filan, hatta korumaların da yaralandığı şeyler oluyor. Ve kapışılıyor içerideki eşyalar ve bunlar işte bir çeşit designer modelleri de olabilir, giysi de olabilir, son işte indirimli beyaz eşya da olabilir filan. Onu birbirlerini dirsekliyorlar, eziyorlar, çiğniyorlar ve bu insanlar sonra da gelecek yıl da gene satışa konacak olan, bu sefer ikinci el olarak konacak olan, modası tamamen bir yılda geçmiş olan bir eşyanın peşinde koşuyorlar ve bu adeta bir orji havasında cereyan ediyor. Ve bunu da büyük bir ekonominin canlı olduğunun, büyümenin bir göstergesi olarak sunuyorlar. Bu bütün ülkelerinde dünyanın görülebiliyor ve birkaç kişi, ben her sene Açık Radyo'da muhakkak Açık Gazete programında ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan bu gibi orjilerden bahsediyorum ve bu beni hakikaten düşündürücü geliyor. Bunun, çünkü bunun olmasını da kabul edilebilir. Fakat bunun ekonomistlerin ve siyasetçilerin gözünde bir ne güzel işte ekonomi canlı tutuluyor, al, ver, sat filan gibi düşünülmesi çok kötü. Oysa şimdi şöyle bir şey, bir söz var. Bir geçen ay Ocak ayında yapılmış bir şeyde Lord Turner diye biri şimdiye kadar bu tüketim toplumunun hakkında yapılmış en olağanüstü gözlemlerden birini dile getirdi. Diyor ki bütün kanıtlar bize şunu gösteriyor. Kendisi İngiliz, adından da anladığınız gibi Lord, Britanya'nın, İngiltere'nin şimdi ulaşmış olduğu hayat standardı na yapılacak herhangi bir ekonomik büyüme, extra growth diyor, otomatik olarak insan mutluluğuna ve refahına dönüşmüyor. Bütün kanıtlar bunun aksini gösteriyor diyor. Şimdi bu Lord Turner kim diye düşünüyorsunuz. Greenpeace'in anarşizan yöneticilerinden biri mi? Yoksa bu konularda çok sert yayınlar yapan New Economics Foundation'ın başındaki adam Andrew Sims mi? Yoksa gelecek iklim yürüyüşünü hazırlamakta, kampını hazırlamakta olan iklim anarşistlerinden biri mi? Cevap hiçbiri değil. Kendisi Britanya'nın endüstrisinden sorumlu olan Confederation of British Industry, CBI, çok meşhurdur tutuculuğuyla filan. Onun eski başkanı oluyor kendisi. Şimdi de İngiltere'nin mali bir kuruluşunun başında, görevli, devlet görevlisi, yani Financial Services Authority diye bir şeyin başında. Böyle söylüyor. Şimdi mesele şu, yani benim burada bir sürü laf salatasının arasından önemli sızdırmak istediğim, iletmek, geçirgenliği olsun istediğim şey şu. Bir oyun oynanıyor aslında. Yani hepimiz bu sözlerin, işte ister Lord Turner söylesin, ister J.R. McNeil, isterse James Hansen söylesin, bütün bu şeylerin biliyoruz kendi içimizde doğru olduğunu. Yani ruhumuzda, içeride bir yerde biliyoruz ama bir şey var, engel oluyor, kabullenemiyoruz. Ya olur mu ya, böyle şey olur mu? Duygusu var. Yani çünkü olay şu, yani biz bunu biliyoruz böyle olduğunu, bu böyle gitmez. Yani sınırlı olan bir dünyada böylesine bir sınırsız tüketimle bunun gidemeyeceği en basit mantık melekesini, düşünme yeteneğini kaybetmemiş olan insanlar, ki çok şükür gözlerinizden görebildiğim kadarıyla hepiniz gayet mantıklı ve akıllı bakıyorsunuz. Kaybetmemiş olan herhangi biriniz bunun böyle gidemeyeceğini biliyor ama hepimiz, istisnasız hepimiz bu böyle değilmiş gibi yaşamayı sürdürüyoruz. Burada tuhaflık, burada yani çağın büyük paradoksu, içinde bulunduğumuz çelişkisi tam bu noktada. Yani gelişme şöyle ölçülüyor. Gelişmenin yolu büyüme, hem de yaşamı ayakta tutan, dünya yüzünde yaşamaya imkan veren şartların yok edilmesi hızına eşit oranda gelişmekle tutuyoruz kendimizi. Bundan daha büyük bir çelişme olamaz yani. Yani hükümetlere de bakıyorsunuz. Herhangi bir hükümet, yani ister demokratik, ister Çin gibi bir yerin hiç de demokratik olmayan, ya da yarı İslami işte İran gibi vesaire hükümetlere bakıyorsunuz. Her yerde başarı, hükümetlerin başarısı bu parayı ne kadar dolaştırdığı, İşte piyasaların ne kadar canlı olduğu, ya bir işe yarıyor mu yaramıyor mu kimsenin umurunda değil. Önemli olan büyümek, bu paralar dolaşsın filan. Yani bu işte biraz önce verdiğim o iğrenç görüntü, indirimli satışta insanların birbirini çiğ çiğ yemesine yol açan şeyler, ya da işte mesela şimdi İngiltere'de televizyon programları konusunda muazzam bir tartışma var. Nasıl sonuçlandı bilmiyorum. Geçen ay tartışılıyordu. Britanya hükümeti ikiye bölünmüş. Televizyon programlarında gizli reklam yapalım mı yapmayalım mı tartışmasını yapıyorlar. Yani kültür sekreteri, dersimizde kültür ya. Kültür sekreteri, kültür bakanı, bakanlığını yapan Ben Broadshaw, İşte çikolataların, cheeseburgerların filan McDonald'ların acaba filtre edilemeden nasıl dolaştırılabileceği, bu daha da iyi mi olur tartışmasını yapıyorlar. Hatta belki farkında bile olunmamasını nasıl sağlarız diye. Şimdi George Monbiot, benim çok yakından takip ettiğim Guardian gazetecilerinden ve yazar, çevreci yazar ve aktivist Monbiot diyor ki, yani Bradshaw bakan bunu pekala biliyordur ki böyle bir şey televizyon reklamlarında bu budalaca, haddi hesabı olmayan bisküvi, çikolata, hamburger vesaire, çiklet reklamlarında bu endoktrinasyon yapmak, bunu içselleştirecek bir tedbir almak, bunun bizi, hiçbirimizi daha mutlu, daha akıllı, daha bilge, daha yeşil ya da daha ince, zayıf hale getirmeyeceğini biliyor. Ama şunu da biliyor diyor. Televizyon şirketleri 140 milyon sterlin daha fazla para kazanacaklar. Sadece bu değişiklikle, kanuni değişiklikle. Yani şunu demek istiyorum. Bütün bu büyüme hikayeleri, ekonomistlerin bizi tabi tuttukları, işte gayri safi yurt içi hasıla şu kadar arttı, milli gelir filan. Bu GDP dedikleri, gross domestic product dedikleri şey, İngilizlerin ve Amerikalıların ekonomik eylemliliğin, ekonomik faaliyetin, aktivitenin bir ölçüsü. Aslında bir yaşama standardının ölçüsü değil. Ama o kadar karışıyor ki bu ikisi birbirine, büyümeyle bu mutluluk ve refah iktisadı, yaşama standardı karışıyorlar. Yani yüksek satışlar her zaman harika, işte satışlar yükseldi, piyasalar iyi diye karşılanıyor. Düşük satışlar her zaman kötü haber oluyor. Yani eğer bu yüksek satılan şeyler en adi porno filmleri bile olsa, tamam ekonomi iyidir diyorlar. Hiç mesele yok yani. Yani ama şimdi şöyle bir şey var. Peki birleşik refahla gross domestic product'ı karıştıranlar, yani yurt içi gayri safi hasıla kavramını kasti olarak ya da bilmeden üst üste getirenler için şöyle bir argüman sunabilirler. Tamam öyle diyorsun ama büyüme filan işte belki mutluluk da getirmiyor abi. Tamam ama ne getiriyor? İşte daha yüksek bir tüketim şeyi getiriyor. Bu da dünyanın yoksulluğunu azaltıyor. İş buluyor. İşte iş alanları açılmasına yol açıyor vesaire vesaire. Belki de böyledir ama gene Monbiot'a bir atıf yapacak olursak, böyle olabilir bu yoksulları ama çok tuhaf bir yolu yoksulluğu gidermenin. Çünkü son yapılan Birleşmiş Milletler açıklamalarında, Birleşmiş Milletler'in bu işle uğraşan kuruluşların açıklamalarında bir hesaba göre 864 milyon insan dünyada, yani 6,5 milyarın 800 milyonu aç olarak her gece yatağa giriyor. Bu bizim hiçbirimizin deney alanına giren bir şey de değil. Tecrübe alanımıza, hafsalamıza giren bir şey değil. Ve bence bu son 60 yıl içinde, özellikle işte J.R. McNeil'dan, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen 60 yıl içinde geçirdiğimiz bu korkunç alışveriş ve tüketme çılgınlığının sonunda tam istihdam, yani herkesin en yüksek düzeyde iş sahibi olması toplumlarında bu başlamadan önceki halinden daha kötü, aslında daha iyi değil. Yani aslında gene önemli vurgulayıp altını çizmek istediğim bir şey var. Demin söylediğime tamamen bağlı olarak tüketim meselesi, yani şunu yapmıyorlar hesabı. Bugüne kadar yapılan hesabın içinde doğaya tamamen bir kaynak olarak bakılıyor. İşte ormandan ne yapılır? Yatak, döşek yapılır, mobilya yapılır ağaçlardan. Ve bunun hiçbir maliyeti hesaplanmaz başka. Onu yapan şirkete ne kadar düşük maliyetle elde edildiğine ve bunun da tüketiciye o yatağı vesaireyi kullanan, pencere pervazını kullanacak insana ne kadar düşük maliyetle intikal ettirildiğine bakılır. Ekonomistler için ve ekonomistlerin tamamen benzeri şekilde düşünen politikacılar için başka bir düşünce tarzı yok. Oysa burada korkunç bir eksiklik var. Bunun maliyet hesabı yapılmıyor. Yani ekonomide her şeyin maliyetini hesaplıyorsunuz. Sadece çevreye verdiğiniz korkunç yıkımın en ufak bir hesabı yok. Yani gross domestic product deniyor ya. Bunun adı şey demek Türkçe'de. Gayri safi, yani net olmayan milli hasıla, milli götürü, getiri götürü demek. Yalnız işte çok parlak bir iktisatçı olan Partha Dasgupta var, Hintli ama Cambridge profesörü. Onun son yazılarından birinde şeyi söylüyor. Yani asıl problem diyor bu gayri safi milli hasıla denen şeyin gayri safi kelimesinde diyor. Böyle bir şey yok ki diyor. Yani hiçbir indirim yapılmıyor. Bütün ekonomik faaliyet sanki pozitif değerlerden oluşuyor, artı değerlerden oluşuyormuş gibi. Yani sosyal zarar varsa bunu çıkartmak şöyle dursun, onu da ekliyorlar sosyal yarar kavramına. Yani mesela şöyle bir örnek veriyor adam. Bir tren kazası oluyor mesela. Bizde de sık sık örneklerine rastladığımız korkunç, ölümlü filan bir tren kazası. Hemen ekonomiyi ne kadar canlanan pozitif bir değer olarak giriyor. Resmen böyle giriyorlar. Böyle yapmak zorundalar. Ekonomistler yani. İşte rayların tamiri için şu kadar gitti. Hastaneye kaldırılanların hastane masrafları, doktor masrafları şu kadardı. Cenaze masrafları da şöyle gitti. Yani bayağı kesintisiz bir hizmet sonucunda iyi ki tren kazası oldu şeklinde bakılıyor ve bunu abartmıyorum. Bu bir şaka da değil arkadaşlar, çocuklar. Yani hakikaten böyle bakılıyor. 1 milyon dolar tren bileti satışlarından kar etti İngiliz devlet demir yolları. Devlet değil tabii, özelleştirildi. Yani hiçbir şekilde en önemlisi amortisman payı denen bir şey, yıpranma payı konulmuyor. Doğal sermaye gözüyle bakılan şeye. Yani toprağın aşırı kullanılması, şeye uğraması, erozyona uğraması, suların zehirlenmesi, mahvolması, kullanılamaz hale gelmesi, ormanların, yani hiç küresel iklim değişikliğinden, ıslanmadan falan bahsetmiyorum. Yani ormanın bir değer olarak kaybedilmesindeki şeyler, işte balıkların yani 20 yıl içinde hiç, bazı türlerin hiç kalmayacağı kesin olarak saptanan raporlar var. Balıklar açısından, balıkçılık açısından. Dolayısıyla da çok ilginç bir şey var. Hiçbir şeyde ülkelerin büyüme trendleri konusunda yapılmış herhangi bir araştırmaya da rastlanmıyor. Geleceğim sözün özünde gelmek istediğim, varmak istediğim yer bu tüketim sistemi, tüketicilik ideolojisi aslında totaliter bir sistem. Totaliter demek arkadaşlar tek doğrunun kabul edildiği, hiçbir tartışmaya yer bırakmayan ve acaba olabilir mi sorularının asla sorulamadığı, sorulmasına izin verilmediği, soranların da cezalandırıldığı bir sistem anlamına gelir ve şimdi biz şey yapıyoruz. Yani tüketimi sorgulamak mı? Ya ne diyor? Manyak mıdır? Nedir bu Ömer Madra filan oluyor. Büyümekten başka bir alternatiften bahsedilebilir mi? Ne maliyeti sorusuna. Ve yani şimdi çok ilginç bir örnekle de artık bir bağlayabiliriz herhalde. İki tane ütopya ya da distopya yazan önemli yazarı var. İkisi de İngiltere'nin. Biri George Orwell, birisi de Aldous Huxley. İkisi farklı totaliterlikler, totaliter sistemler çizmişlerdi. Benim uzun süre çok büyük favorim olan ve hala da öyle olan bence 20. yüzyılın en önemli klasik romanı 1984'ü, başka önemli kitaplarının yanı sıra yazmış olan George Orwell tam bir totaliter diktatörlüğü çiziyordu ve korkuyla beslenen bir şeydi. Hala pek çok örneklerini görebiliyoruz. Ama Aldous Huxley'inkine işaret ediyor yazar George Monbiot. Diyor ki onun kabusuysa gerçekleşene, bugün günümüzde gerçekleşene daha yakın bir distopyaydı diyor. Yani Brave New World, Cesur Yeni Dünya adlı romanında böyle sesler var. Odaya konmuş sesler. Gelecekteki talebi, gelecek yıllarda, önümüzdeki günlerdeki talebi belirlemek için, endüstriyel üretimin arzı için sesler şey yapıyor. Uçmayı seviyorum, uçmayı seviyorum diye fısıldıyorlar. Yeni elbiseler almayı seviyorum. Eski elbiseler kötü. Biz onları hep atarız. Atmak tamir etmekten her zaman daha iyidir. Orada da bir kafiyeli şey kullanıyor. Ending is better than mending. Ya at gitsin. At hepsini. Ending is better than mending diyorlar. Ve az tüketmek kesinlikle, çok uzattım galiba, hakikaten bitiriyorum. Az tüketmek gerçekten topluma karşı işlenmiş bir suç olarak kabul ediliyor ve cezalandırılıyor. Ama cezalandırmaya da ihtiyaç yok Huxley'in kitabında. Çünkü önce makineliyle tarıyorlar itiraz edenleri, böyle olmaz diyenlere. Bakıyorlar ki çalışmıyor, işe yaramıyor. Onun üzerine daha sağlam, yavaş ama kesinlikle emin yöntemler kullanıyorlar. İnsanları çocukluklarından itibaren reklamların o engin dünyasına teslim ediyorlar. Ve ondan sonra da artık insanlar kendi kendilerine yapar hale geliyorlar. Şu günümüzdeki dünyada okuma yazma bilmeyen çocukların, kesinlikle daha M harfini falan hiç görmemiş çocukların McDonald's'ın M'sini bildiklerini ve talep ettiklerini bilmem biliyor muydunuz? Bu önemli bir şey. 7 gün 24 saat tüketim çok önemli bir şey. Ve bunun bizi götüreceği yer tüketim toplumundan tükenim toplumuna olduğunu da söylememiz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim.